أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. صدق الله العظيم. إن شاء الله bu haftaki dersimizde Araf suresinin 38. ayet-i kerimesinden itibaren bu ayetlerde Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajı anlamaya çalışacağız, tanımaya çalışacağız. Şeytanla Hazreti Adem arasındaki olaydan sonra işte Cenab-ı Hak insanları yeryüzüne indirdi ve buyurdu ki: benden size gelen elçiler istikametinde yaşarsanız, benim size gönderdiğim peygamberlerimin tarif ettiği biçimde bana kulluk icra ederseniz sizi cennetime koyacağım. Aksini yaparsanız, keyfinize göre bir hayat yaşarsanız, benim kitabım istikametinde bir kulluk icra etmezseniz o zaman sizi cehenneme koyacağım diye bundan önceki bölümde Cenab-ı Hak bütün insanları, bizleri uyardıktan sonra, bakın Allah'ın istediği biçimde peygamberin getirdiği prensipler istikametinde yaşamayan insanlar için onların cehenneme sevk edilişini şöyle anlatmaya başlıyor. قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ. Sizden önce geçen insanlar ve cinler topluluğuyla beraber cehenneme girin, ateşe girin denilecek onlara. كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعَنَتْ اُخْتَهَا. Her bir grup cehenneme girdikçe, ateşe girdikçe kardeşlerini lanetleyecek. Yoldaşlarını, yandaşlarını, fikirdaşlarını, ameldaşlarını lanetleyecek. Hatta اِذَا دَارَكُوا ف۪يهَا جَمِيعًا. Peş peşe, hepsi beraber o cehenneme toptan doldukları zaman da قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِعُولَاهُمْ. Sonra gelenler, önde gelenler hakkında şöyle diyecekler, yani öncüler hakkında şöyle diyecekler: رَبَّنَا هَا اُولَٰئِ اَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضَعْفًا مِنَ النَّارِ. Ya Rabbi, bizi yoldan saptıranlar, bizi sırat-ı müstakimden koparanlar, bizi sana kulluktan çıkaranlar işte bunlardır. Bunlara bize vereceğin azabın iki katını veriver ya Rabbi. Öncüler var ya, insanların ahlakını bozanlar, insanlar için kötü çığır açanlar, İnsanların ahlakını bozanlar, insanların eğitim sistemini bozanlar, insanların hukuk sistemini bozanlar, öncüler yani çığır açanlar, insanları bozmaya çalışanları görünce ötekiler diyecekler ki: ya Rabbi, bizi yoldan çıkaranlar bunlardır, bizi sapıtanlar bunlardır. Bakın yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir surede, Sebe suresinde bu husus şöyle anlatılır. يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِن۪ينَ. Müstazaflar müstekbirlere diyecekler ki, eğer siz olmasaydınız biz Müslümandık. Yani bizim eğitim sistemimizi bozmasaydınız, bizim hukuk sistemimizi bozmasaydınız, bizim kılık kıyafetimize müdahale etmeseydiniz, bizim hayat anlayışımızı değiştirmeseydiniz, yani bizi Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden koparıp kendi ümniyelerinize, kendi tasavvurlarınıza bizi kul etmeseydiniz, bizim hayatımızı değiştirmeseydiniz, biz Müslümandık diyecekler. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا. Bu defa müstekbirler de müstazaflara diyecekler ki, اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. Size hak geldi de sizi haktan biz mi ayırdık? Sizi Kur'an ve sünnetten biz mi kopardık? بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. Hayır hayır, bilakis siz kendiniz mücrimdiniz. Bir göz kırptık size, peşimize takılıverdiniz. Siz kendiniz mücrimdiniz. Yani kalplerinizin ibresi o kadar gevşekmiş ki, bir göz kırptık, peşimize takılıverdiniz. Halbuki sizin üstünüzde bir gücümüz, kuvvetimiz yoktu bizim. Bir saltanatımız yoktu bizim. Yani havanızı biz yaratmıyorduk, suyunuzu biz yaratmıyorduk. Elinizi, ayağınızı, gözünüzü, kulağınızı biz yaratmamıştık. Sadece size bir göz kırptık, siz de peşimize takılıverdiniz. Bakın, قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِعُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا اُولَٰئِ اَضَلُّونَ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضَعْفًا مِنَ النَّارِ. Bunlar bizim yolumuzu değiştirdiler. Bunlar bizi sana kulluktan kopardılar. Sen bunlara azabın iki katını veriver Allah'ım diyecekler. وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِعُخْرَاهُمْ. Öncüler de sonra gelenlere diyecekler ki, فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Sizin bize bir üstünlüğünüz yoktur. Bizim size, sizin de bize bir farkımız yoktur. Siz de sapıksınız, biz de sapığız. Aramızda bir alışveriş olmuştu. Siz vicdanlarınızı bize satmak istediniz, biz de satın aldık. Biz sizin vicdanlarınızı, biz sizin iradelerinizi satın almaya teşebbüs ettiğimizde en küçük bir direnç göstermediniz. En küçük bir karşı çıkma hadisesiyle karşı karşıya kalmadık. Gönül rızasıyla vicdanlarınızı bize sattınız. Siz öyle bir hayat istediniz, biz de sizin karşınıza o hayatı çıkardık. Bizi niye kınıyorsunuz ki? Bizden öyle tanrılar istediniz ki, sizden bu tanrılar hiçbir sorumluluk istemesin. Namaz kıldınız mı, kılmadınız mı? Oruç tuttunuz mu, tutmadınız mı? İslam'ı yaşadınız mı, yaşamadınız mı? Bu konuda sizi hesaba çekmeyecek. Arzuları sizin arzularınıza teslim olacak bizden tanrılar istediniz. Biz de o tür tanrıları alel acele size buluverdik. Siz bizden öyle bir din istediniz ki bu din sizin hayatınıza karışmasın. Sizin zevklerinize, sizin eğlencelerinize, sizin arzularınıza göre şekil değiştiren bir demokrasi dini istediniz. Biz de böyle bir din çıkardık karşınıza. Siz istediniz, biz de bulduk. Bizden öyle şefaatçiler istediniz ki, namaz kılmadan, oruç tutmadan, cihad etmeden, İslam'ı yaşamadan, şöyle eteğinden yapışır yapışmaz, ya da tekkesine adım atar atmaz, sizi cennete götürecek, zahmetsizce sizi cennete ulaştıracak şefaatçiler istediniz, biz de bulduk size. Yığınlarla şefaatçiler bulduk. Siz öyle bir hayat istediniz ki, o hayatta eğlence olsun, zevk olsun, bütün keyfinizi, bütün arzunuzu tatmin edesiniz, biz de sizin karşınıza o tür bir hayat çıkardık. Yani alan memnun, satan memnun. Siz istediniz, biz bulduk. Siz istediniz, biz de verdik. Bizi niye kınıyorsunuz? وَقَالَتْ اُولَهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Sizin bizi, bizim de sizi kınayacak halimiz yoktur. Sizin bize bir üstünlüğünüz, bir fadlınız yoktur. Bizim de size bir üstünlüğümüz yoktur. Öyleyse işlediklerinizden, yaptıklarınızdan ötürü şimdi Allah'ın azabını tadın diyecekler. Bakın bundan sonra Rabbimiz şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا. bir de ayetlerimize karşı müstekbir davrananlar, kibirli davrananlar var ya, لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ, onlar için semanın kapıları açılmayacak. Yani Rabbimizin onlarla irtibat kapıları açılmayacak. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ ف۪ي سَمِّ الْخِيَاتِ, deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar onlar cennete girmeyecek. Burada Cenab-ı Hak bir teşbih yapmış. Cemel kelimesi Arapçada iki manaya gelir. Bir halat manasınadır, bir de deve manasınadır. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Halat iğnenin deliğinden geçinceye kadar ya da deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremeyecek. Hani Türkçemizde de böyle bir ifade var ya, işte balık kavağa çıkıncaya kadar deriz ya, yani bu iş olmayacak. Yani onlar cennete ebediyen giremeyecek. Kimmiş bunlar? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ayetlerimizi yalanlayanlar, وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا, bir de ayetlerimize karşı müstekbir davrananlar. Ne demek yani? Ayetlere karşı müstekbir davranmak ne demek? Ayetlere karşı kibirli davranmak, müstağni davranmak, ihtiyatsız davranmaktır. Biz çoğu zaman, çoğumuz Allah'ın ayetlerine karşı müstekbir davranırız. İhtiyacımız yoktur kitaba. Yani Kur'an'ı anlamadan da biz İslam'ı yaşarız. Kur'an'ı anlamadan da biz kulluk icra ederiz. Gazeteden öğrendiğimiz kadar, dergiden öğrendiğimiz kadar, televizyondan öğrendiğimiz kadarla da biz İslam'ı yaşarız. Biz Allah'a kulluk icra ederiz. Binaenaleyh bizim bu kitabı tanımaya ihtiyacımız yoktur. Kur'an-ı Kerim'i tanımaya ihtiyacımız yoktur diyen kişi, bilelim ki arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'e karşı, Allah'ın ayetlerine karşı müstekbir davranıyor demektir. Biz çoğumuz çoğu zaman sakala karşı müstekbir davranırız. Biz çoğumuz çoğu zaman cübbeye karşı müstekbir davranırız. Çoğumuz çoğu zaman sarığa karşı müstekbir davranırız. Hani belki camide bir sarık sarma imkanımız yoktur. Belki yasaktır, birileri bizi yakalar, ama evde de mi polis var bizi takip eden? Evde niye sarmıyoruz ya sarığı? Hiç olmazsa evde bari sarsak ya sarığı? Biz çoğumuz sarığa karşı müstekbir davranırız. Çoğumuz sünnete karşı müstekbir davranırız. Kibirliyiz yani sünnet karşısında. Bizim sünnete ihtiyacımız yoktur. Sünnet nedir? Peygamberimizin söyledikleri, yaptıkları, bir de yapan karşısında sükut ettikleri. İşte biz buna sünnet diyoruz. Yani biz peygamberi tanımadan da İslam'ı yaşarız. Peygamberin, şuraya yukarı geçiverin. Şuraya yukarı geçiverin de gelenler oraya otursun. Biz peygamberi tanımadan da İslam'ı yaşarız. Biz peygamberin sünnetini anlamadan da İslam'ı yaşarız. Eğer şu anda peygamberin sünnetini tanıma adına ciddi bir gayretimiz yoksa, peygamberimizin hadislerini öğrenme adına, onları kavrayıp hayatımıza aktarma adına ciddi bir gayretimiz yoksa, hadis kitaplarını okumuyorsak, o zaman bilelim ki biz sünnete karşı müstekbir davranıyoruz demektir. Ya da bir mecliste, aman burada İslam'dan bahsedilmez. Mesela doktor beylerin bulunduğu bir mecliste, mühendis beylerin bulunduğu, oturduğu bir mecliste, aman burada dinden bahsedilmez. Aman burada İslam'dan bahsedilmez. Burada Kur'an'dan, sünnetten bahsedilmez. Ayıptır. Bu mecliste bu konu gitmez diyorsak, yani Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden sıkılmamız varsa, bilelim ki biz Allah'ın dinine karşı müstekbir davranıyoruz demektir. Allah'ın dinine karşı kibirli davranıyoruz, ihtiyatsız davranıyoruz demektir. İşte وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, bir de o ayetlere karşı müstekbir davrananlar. Bir de bunun manası şudur, müstağni davranmak demektir. Adam kendisini muhasebe yapıyor, ya ne var benim diyor. Bak namazım var, orucum var, haccım var, zekatım var. Olanları sayıyor, kendisinde olanları sayıyor. Olmayanları hiç saymıyor. Bütün bunlar madem ki bende var, öyleyse ben cennetliyim diyor. Ya Allah bizi koymayacak cennetine de sığırları mı koyacak diyor ya. Bakın kendisini sığırlarla mukayese ediyor, tamam. Sığırlarla mukayese ettiğin zaman, ölçtüğün zaman tamam iyisin. Ama bir de Ebu Bekir'le ölç bakayım kendini. Bir de Hazreti Ömer'le ölç bakayım kendini. Onların gireceği cennete öyle kolay kolay girilmez ki. İşte ayetlerimize karşı dinimize karşı müstağni davrananlar var ya, la tufettahu lehum ebvabus sema, onlar için semanın kapıları açılmayacak. Yani Cenab-ı Hakk'ın irtibat kapıları onlara açılmayacak. Ve la yedhuluna el cennete hatta yelcel cemalu fi semil khiyat ve kezalike nezzil mücrimin. İşte biz günahkar mücrimleri böylece cezalandıracağız diyor Cenab-ı Hak. Bakın cehennemde ne varmış onlar için? Allah ne hazırlamış cehennemde? Lehum min cehenneme mihadun. Onlar için cehennemde bir yatak vardır, bir döşek vardır. Öyle bir döşek düşünün ki yumuşacık, şöyle üstüne şeffaf hor dökülmüş, hor yığılmış, yumuşacık böyle sizi incitmeyecek hor dökülmüş. وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ, bir de üstülerine ateşten örtü, yorgan, battaniye örtülecek. Korkunç bir azap değil mi? Korun üstüne yatacaksınız, bir de üzerinize ateşten bir örtü, bir battaniye örtülecek. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الظَّالِم۪ينَ, işte biz zalimleri böylece cezalandıracağız. اَمَمَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, iman edenler ve imanlarını pratiğe dökenler var ya, iman etmek yetmez. İnandık. Niye inandık? İlmin farziyetine inandık. Yetmez. Hemen ilim öğrenmeye başladıysak işte amel haline getirdik demektir. İnandık. Niye inandık? Namaz kılmamız gerektiğine inandık. Yetmez ki. Hemen namaz kılmaya başlayacağız. Yani o inancımızı pratiğe dökeceğiz. İnandık. Niye inandık? Cihad etmeye inandık. Allah'ın rızasını kazanma adına cehd etmeye, çırpınmaya, her türlü vasıtayı, her türlü imkanı kullanmamız gerektiğine inandık. İnanmak yetmez ki. Hemen başlayacağız. Hemen harekete geçeceğiz. İşte diyor ki Allah, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, İnananlar ve inançlarını pratiğe dökmeye çalışanlar, amel işleyenler var ya, لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا, biz zaten kişiye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemeyiz. Ancak gücünün yeteceği kadar yükü tahmin ederiz. Ulaike ashabul cennet, işte onlar cennet ashabıdır. Cennet yaranıdır. Hum fiha halidun, onlar ebediyen cennette kalacaktır. Eğer cennet ebedi olmasaydı bizim için azap olurdu. Neden? Çünkü cenneti gördükten sonra, cennetteki emmelelerle bütünleştikten, kucaklaştıktan, kaynaştıktan sonra 1000 sene, 10.000 sene sonra farz edin, bir anda cenneti Allah elinizden alıverse, bu en büyük azaptır değil mi? Tanıştıktan sonra, elde ettikten sonra, o nimetten mahrum olmak kadar insanı üzen bir şey yoktur. İşte cennet ebedidir ve Müslümanlar cennette ebediyen yaşayacaklar. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ, cennetlik insanların gönüllerindeki, sadırlarındaki daralmayı, huzursuzluğu ve bir de çekememezlik duygusunu söktük, çıkardık biz. Tecri min tahtihimul enhar, altlarından ırmaklar akan köşklerde yerleştirdik onları. Orada biri diğerini kıskanmayacak. Kıskançlık duygusunu söktük, çıkardık diyor Allah. Düşünün, hadislerinde Allah Resulü değişik biçimlerde onu bize arz eder. Bir Müslümana 70.000, 700.000 huri verilecek orada. Güneşten daha güzel, aydan daha güzel, belki gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, Allah bizim kulları için kadınlar hazırlamış. Aklınıza gelir, yahu dünyada iki tane kadını baş başa geçindiremeyiz, kıskançtır. Orada 70.000 ya da 700.000 kadınını nasıl geçindireceğiz diye belki hatırınıza bir sual gelir. Allah buyurur ki, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ, onların içindeki kıskançlık duygusunu söktük, çıkardık biz. Yani ceylan gözlü kadınlar, ahu gözlü kadınlar efendilerinin gözüne gözlerini dikmişler. Acaba ne emredecek diye birbirlerini kıskanmadan, birbirlerine karşı kıskançlık duygusu içine girmeden efendilerinin çevresinde tavaf ederler. Peki bütün bu nimetlerin sonu ne? Bakın, bütün bu nimetleri gördükten sonra, cennette Cenab-ı Hakk'ın enva-ı çeşit devletlerini derdikten sonra Müslümanların söyleyeceği söz bakın şu. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ, Müslümanlar hep bir ağızdan diyecekler ki, bu konuda bize hidayet eden, bizi şu cennete ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Eğer Rabbimiz bize hidayet etmeseydi, yol göster, yani cennete girme imkanı bize vermeseydi, bu yolu bize göstermeseydi, biz bu nimete ulaşamazdık, bu nimeti elde edemezdik. İşte cennetlik Müslümanların duası. Öyleyse, madem ki cennetliklerin duası budur, öyleyse biz de aynı duayı yapmak zorundayız. Bir nimete ulaştığı zaman, bir Müslümanın yapacağı dua budur. Bir nimete ulaştığı zaman, herhangi bir nimet, bilecek ki Müslüman, bu nimet Allah'tan geldi. Diyecek ki, bu nimete beni ulaştıran Rabbime hamdolsun. Mesela sıhhat nimeti, mesela çocuk nimeti, mesela mal nimeti, mesela sağlık nimeti, mesela ilim nimeti, mesela akıl nimeti, mesela basiret nimeti, görme nimeti, mesela iman nimeti, değil mi? Mesela hidayet nimeti. Bütün bunlar Allah'tandır. Birileri şöyle diyor, bu yanlıştır, batıldır. Bir nimete ulaştığınız zaman onu Efendi Hazretlerinden bileceksiniz. Bu batıldır. Halbuki nimet de Allah'tandır, gazap da Allah'tandır. Rahmet de Allah'tandır, gazap da Allah'tandır. Öyleyse bir Müslüman bir nimete ulaştığı zaman kendisini bile devreden çıkaracak, ilmimle, aklımla, irfanımla, planımla, projemle kazandım demeyecek, diplomamla, makamımla, doktoramla kazandım demeyecek. Ne diyecek? Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Bu nimete beni ulaştıran Rabbime hamdolsun. Vemâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Eğer Rabbim bu konuda hidayet etmeseydi, yol göstermeseydi, biz bu nimete ulaşamazdık, biz bu nimeti elde edemezdik. İşte Müslümanlar cennette bunu söyleyecekler. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ Rabbimizin elçileri hakla geldiler, bize Kur'an'ı getirdiler, bize Allah'ın ayetlerini getirdiler ve dediklerinin tamamı doğruymuş. وَنُودُوا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Bir münadi de o anda nida edecek, diyecekmiş ki اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ İşlediğiniz amellere karşılık varis olduğunuz cennet işte, buyurun. Buyurun varis olduğunuz cennete. Burada varis kelimesi kullanılmış. Bunun manası şudur. Birisi ölür ki onun yerine, mirasına konan kişiye varis denir, değil mi? Biz varisi böyle biliyoruz. Birisi ölecek, onun yerine birisi oturacak. İşte o varistir. Peki o makamlar kim öldü de biz cennette o makamlara varis olduk? Ha, bunun manası şudur bakın. Peygamberimizin bir hadisinden anlıyoruz ki kişi ana rahmine düştüğünde Allah onun için birisi cennette, birisi cehennemde iki tane makam yaratıyor. Ana rahmine düştüğü anda birisi cennette, birisi cehennemde Allah o kişi için iki makam yaratır. Eğer adam akıl baliğ olduktan sonra, rüşt çağına ulaştıktan sonra eğer cennet yolunu tercih etmişse, iradesini iyiye kullanmış, iman etmişse, o zaman cehennemdeki makamını Allah iptal eder, cennetteki makamı baki kalır. Eğer adam tam zıttına, akıl baliğ olduktan sonra cehennem yolunu tercih etmişse, küfür yolunu, şirk yolunu tercih etmişse, bu defa onun cennetteki makamını Allah iptal eder, cehennemdeki makamı baki kalır. Bakın şu anda yeryüzünde yaşayan ne kadar kafir varsa, onlar için Allah iki makam yaratmıştır. Birisi cennette, birisi cehennemde. Onlar hep küfür yolunu tercih ettiklerinden, cehennem yolunu tercih ettiklerinden, cehennemdeki makamlarını Allah baki bırakıp, cennetteki makamlarını iptal etti. Cennette onlar için Allah'ın ezelde yarattığı makamlar boşa mı gidecek? Hayır. İşte birer ikişer Allah onları bize dağıtacak. Yani kafirlerin cennette boş kalan makamlarına biz varis olacağız. Anladınız değil mi? Öyleyse aman ha kafirlere gidip İslam anlatmayalım. Niye? Sebep ne? İşte onlar İslam yoluna girerse, Kur'an yoluna girerse cennetteki makamlar azalacak. Öyle demeyelim. Garantimiz yok ki bizim. O makamlara konmanın bir şartı da belki kendi makamımızı bile, cennetlik olmamızı bile sağlayacak en büyük sebep onlara dini ulaştırmamız, onlara tebliğ ve talimde süratli hareket etmemize bağlı. Bakın yine cennetliklerle cehennemliklerin atışmasını, karşılıklı lanetleşmesini, konuşmalarını bundan sonraki ayet-i kerimelerinde Cenab-ı Hak bize arz edecek. yarın mutlaka başımıza gelecek olan bir hadiseyi bakın bugünden Cenab-ı Hak bize anlatmaya başlayacak. Arkadaşlar, Rabbimiz o kadar merhametli ki, Rabbimizin rahmeti o kadar geniş ki inanın, her bir bölümde, her bir fırsatta, her imkanda bizi uyarmaktadır. İnanın aklı başında olan bir adam bu kadar uyarılar karşısında mutlaka uyanacaktır. Zaten kafirin aklı yok da onun için iman etmemektedir. Kafirin aklı yok zaten. Aklı olan birisi bu kadar uyarılar karşısında mutlaka uyarılacak, aklı başına gelecektir. Yarın mutlaka başımıza gelecek olan bir hadiseyi bakın Cenab-ı Hak A'raf suresinin bu bölümünde bize şöyle anlatıyor. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. Düşünün, mahşer yerinde insanlık toplanmış, Hazreti Adem'den bu yana gelmiş geçmiş trilyarlarca insan, yerdeki kum tanesi kadar kalabalık insan mahşer yerinde toplanmış. Siz de varsınız orada, biz de varız, hepimiz varız. Mahşer yerinde toplanmış ve karşılıklı bir konuşma olacak. Fakat bunu dünya şartlarına göre düşünmeyeceğiz. İşte çok uzaktaki insana nasıl duyuracak bu ses, nasıl duyuracak Allah? Bunu dünya şartlarına göre düşünmeyeceğiz. Hani bunu eskiden anlatmak gerçekten zordu. Fakat şimdi radyo çıktı, televizyon çıktı. Bunu anlatmak biraz daha kolaylaştı. Çok uzakta bir adam konuşuyor. Siz burada duyuyorsunuz, dinliyorsunuz. Hatta kendini bile görüyorsunuz televizyonda. Bunun anlatımı belki dün zordu ama bugün gerçekten kolay. Bakın, mahşer yerinde trilyarlarca insanın toplandığı bir yerde cennetlikler bir tarafa ayrılmış, cehennemlikler bir tarafa ayrılmış. Cennetliklerle cehennemlikler arasında şöyle bir atışma olacak, şöyle bir konuşma olacak. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. Cennet ashabı cehennem ashabına nida edecek ve şöyle diyecek. اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. Biz Rabbimizin bize vaadini hak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaidini hak buldunuz mu? Biz Rabbimizin bize vaat ettiklerinin tümünü hak bulduk. Doğruymuş, gerçekmiş. Siz de Rabbinizin size vaidini hak buldunuz mu? Bu soruyu soracak Müslümanlar. Dünyada Kalibi Bedir denen yerde Allah'ın Resulü Bedir kuyusunun kenarında 70 kadar kafiri gebertmişti Müslümanlar. Allah'ın Resulü kafirlerin cesetlerini bir çukurun içine attıktan sonra onların üstünde şöyle bir hutbe okudu. Dedi ki, ey kafirler, ben Rabbimin bana vaadini hak buldum. Siz de Rabbinizin size vaidini hak buldunuz mu? Sahabe-i kiram şaşırmış. Ya Resulallah, bunlar geberdi, bunlar ölü. Bunlar duyar mı ki konuşuyorsun, soru soruyorsun deyince Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Aynen sizin gibi bunlar şu anda duymakta fakat cevap verme imkanı bulamamaktadır. Allah Resulü soruyordu Kalibi Bedir'de. Ben Rabbimin bana vaadini hak buldum. Siz de Rabbinizin size vaidini hak buldunuz mu? Neydi Rabbin peygamberimize vaadi? Zaferdi, galibiyetti, yenmeydi, cennetti, devletti, ganimetti, nimetti. Peygamberimiz onları hak buldu. Peki kafirler adına Allah'ın o andaki vaidi neydi? Yenilmeydi, hezimetti, ateşti, cehennemdi. Onlar da hak buldular. Yani bugün de biz gitsek kafirlerin kabrinin başında desek ki, ey kafirler, bağırsak böyle mezarlıkta, ey kafirler, biz Rabbimizin bize vaadini hak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaidini hak buldunuz mu diye sorsak, onlar da duyacaklar fakat cevap veremeyecekler. Adam çağırmış arkadaşını, arkadaşı gelmiş, bakmış ki gerçekten sofrada tuz ve biber var. Üçüncü bir şey yok. Mecbur tabii yemeğe. Başlamışlar yemeğe. Bu arada bir fakir gelmiş kapıya, el uzatıp şeyen lillah demiş. Allah rızası için bir şeyler infak edin. Ev sahibi demiş ki inayet ola demiş. İnayet ola. Fakir ısrar etmiş. Bir şeyler verin. Ev sahibi demiş ki yok kardeşim, Allah versin demiş. Haydi başka kapıya. Fakir yine ısrar etmiş. Bu defa ev sahibi kızmış, demiş ki vallahi defol şuradan, gelirsem kafanı kırarım demiş. İçerideki misafir demiş ki, vallahi kardeşim bu adam dediğini yapar. Allah aşkına şuradan uzaklaş. Bu adam dediğini yapar. Bana tuz biber dedi. Vallahi üçüncü bir şey ilave etmedi. Tuz bibere çağırdı. Allah da diyor ki, ey Müslümanlar, eğer benim istediğim şekilde yaşarsanız, benim gönderdiğim kitabın istediği biçimde bana bir kulluk icra ederseniz, sonunda size cenneti vaat ediyorum. Aksini yaparsanız size vaidim azaptır, ikaptır, cehennemdir diyor. Peki tutar mı Allah sözünü? Yapar mı Allah dediğini? Elbette yapar. Müslümanlar gördü zaten. Cennetteki nimetleri, devletleri görünce anladılar ki Allah'ın vaadi hak. Kesinlikle biliyorlar ki Allah'ın vaidi de hak. Onun için işte kafirlere diyorlar ki, biz Rabbimizin vaadini hak bulduk. Siz de Rabbinizin vaidini, cehennemini, azabını hak buldunuz mu? Arkadaşlar, burada bize düşen iki vazife var. Madem ki yarın cennet ya da cehennem adına Rabbimizin bizim hakkımızdaki takdirini hak bulacağız, öyleyse bugünden hak bilelim ki hak etmeye çalışalım. Bugünden hak bulalım, hak bilelim ki hak etmeye çalışalım. Zaten istesek de istemesek de yarın hak diyeceğiz, hak bileceğiz, hak bulacağız. İtiraz hakkımız yoktur. Birincisi bu. İkincisi, madem ki yarın Müslümanlar kafirlere bunu diyecek ya, öyleyse bugünden diyelim, bugünden gidelim kafirlere, bugünden anlatalım İslam'ı, bugünden anlatalım azabı, cenneti, cehennemi, ikabı, bugünden gidip söylemek zorundayız. Zaten isteseler de istemeseler de yarın onlar da cehennemi hak bulacaklar, hak bilecekler. Bugünden gidip söyleyelim. Adam okuldan kaydını sildirmek üzere önceden söylemiyor başına gelecek belayı. Okuldan kaydını sildirdikten sonra nasıl, gördün mü şimdi, anladın mı şimdi diyor. Okuldan kaydı sildirmenin ne büyük bir kötülük olduğunu anladın mı diyor. Ben dememiş miydim sana? Demedin tabii. Önceden söylemeliydin ona. Mesela bir adam kötü bir adamla ortaklık kurmaya teşebbüs etmiş. İşte genel hatlarıyla anlatıyorsunuz. İşte ortaklık yapılması gereken Müslüman'da şu şu şu şu şartlar bulunmalıdır, şunlar şunlar olmamalıdır diye genel hatlarıyla anlatıyorsunuz. Adam onunla arkadaşlık ya da ortaklığa başladıktan sonra, başına belayı aldıktan sonra diyorsunuz, nasıl, dediğim doğru değil miymiş? Ben sana dememiş miydim onunla ortaklık yapma diye? Demedin ki ya. Sen genel hatlarıyla anlattın, o kendisine müncer olan kısmı çıkaramadı. Adam birisiyle evlenecek, ona layık bir kız değilse, genel hatlarıyla anlatıyoruz. İşte evlenilmesi gereken kızda şu şu şartlar bulunmalı. Adam bunu çıkaramıyor, kendine müncer olan kısmını çıkaramıyor. O kızla evlenip başına belayı bulduktan sonra diyoruz ki, nasıl, dememiş miydim ben sana, benim dediğim doğru değil miymiş? Demedin ki sen, genel hatlarıyla söyledin. Öyleyse arkadaşlar, özel olarak onun anlayabileceği biçimde onu uyarmak zorundayız, karşımızdakini uyarmak zorundayız. Ya da çoğumuz adam öldükten sonra mezarının başına gidiyoruz, talkın yapıyoruz. Diyoruz ki, ey filan oğlu filan, قُلْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ de bakayım. وَقُلْ رَبِّيَ اللّٰهِ de ki Rabbim Allah'tır. Rabbim Allah'tır de. وَدِينِيَ الْاِسْلَامِ dinim de teslimiyet dini olan İslam'dır de. Ya ölmüş adam. Bitmiş ya. Amel defteri de kapanmış. Ölmeden önce söylemeli değil miydik bunları? Ölmeden önce demeli değil miydik kardeşim? Hayatında yalnız Rabbin Allah olsun. Yaptığını onun hatırına yap. Yapmadığını onun adına terk et. Hayatına kulluk maddesi olan, hayatta rızasını kazanacağın, uğrunda terleyeceğin, arzularını hayatta gerçekleştirmen gereken yegane Rabbim Allah'tır de. Bu istikamette yaşa. Ve Allah'ın dinine teslim ol. Teslimiyet dini olan İslam'a gir diye hayatında söylemedik adama. Öldükten sonra mezarının başına gidiyoruz, diyor ki, hadi kardeşim bakalım, dinim İslam'dır de. Ölmüş adam ya, bitmiş adam ya. Rabbim Allah'tır de. Amel defteri kapanmış adamın. Peygamberimizin bir hadisi var. Lakinu mevtakum bi la ilahe illallah. Ölmek üzere olan mevtalarınıza la ilahe illallah'ı telkin ediniz. Bunun manası şudur. Ölmeden önce adamın başucuna salih bir adam gidecek. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diye duyuracak. Sen de söyle, hadi bakalım demeyecek. Bu dahi caiz değil. Ancak yanında hatırlatacak. İşte telkin budur. Ama adam ölmeden önce demiyoruz da öldükten sonra diyoruz. Evet, Müslümanlar kafirlere diyecekler ki, biz Rabbimizin bize vaadini hak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaidini hak buldunuz mu? قَالُوا نَعَمْ diyecekler ki, evet biz de hak bulduk. فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ Sonra aralarında bir müezzin şöyle nida edecek, Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun. Bir müezzin ezan okuyacak, nida edecek, diyecek ki, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Peki kimmiş bu zalimler? Bakın ayetin bundan sonraki bölümü zalimlerin iki özelliğini bize anlatıyor. Birincisi, اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar Allah yolundan ayrılırlar. Allah yolu E5 karayolu değildir. Allah yolu Kur'an yoludur, İslam yoludur, şeriat yoludur. O yoldan ayrılmanın manası da o yolun dışında hareket etmeye başlamaktır. Yemesi, içmesi, evlenmesi, boşanması, giyinmesi, kuşanması, ev tefrişi, eğitim anlayışı, hukuk anlayışıyla eğer kişi o yolun dışında hareket etmeye başlamışsa, o kişi Allah yolundan ayrılmıştır. İşte Allah yolundan ayrılırlar. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolundan ayrılırlar. Ya da insanları Allah yolundan ayırmaya çalışırlar. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَ Bir de yolda eğrilik ararlar. İslam yolunda eğrilik ararlar. Yani dini yaşarlar ama eğri yaşarlar. Eğri büğrü yaşarlar. Arkadaşlar, Kur'an okumadıkları halde, Kur'an'ı bilmedikleri halde, Kur'an okuyana ikram ederler. Kur'an okuyan kişileri, hafızları sevdiğini iddia ederler. Dinde eğriliktir bu. Kendileri namaz kılmazlar ama namaz kılan kişileri sevdiğini iddia ederler, ikram ederler. Oruç tutmazlar ama oruç tutanların karnını doyurmak için koştururlar. Dinde eğriliktir bu. Dinin, İslam dininin geçmiş toplumların hayatını düzenleyen bir din olduğunu iddia ederler. Modası geçmiştir, tamam, güzeldir, iyi bir dindir ama devri geçmiştir, modası geçmiştir derler. Mevlüt okutmayı, hatim indirmeyi din zannederler. Bununla İslam'ı yaşadıklarını zannederler. Tamam, güzeldir, doğrudur, yapmamız lazım ama ah vaktim yok ki, imkanım yok ki derler. İşte bu dinde eğrilik aramaktır. Dini yaşarlar, bir dinleri var ama eğri büğrü yaşarlar, eğri yaşamak isterler. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَ Dinde eğrilik ararlar. Arkadaşlar, öyle bir din ki, işte başkalarına farklı anlattıkları, kendilerine farklı uyguladıkları bir din. Ya da salonlarda konuşulan bir din. Salonlarda konuşulan bir din. Konuşulan, tartışılan fakat bir türlü amel haline getirilmeyen bir din. Yani hayata karıştırılmayan bir din. Mevlüt okutmayı, hatim indirmeyi din zannederler. Bununla İslam'ı yaşadıklarını zannederler. Tamam, güzeldir, doğrudur, yapmamız lazım ama ah vaktim yok ki, imkanım yok ki derler. İşte bu dinde eğrilik aramaktır. Dini yaşarlar, bir dinleri var ama eğri büğrü yaşarlar, eğri yaşamak isterler. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَ Dinde eğrilik ararlar. Arkadaşlar, öyle bir din ki, işte başkalarına farklı anlattıkları, kendilerine farklı uyguladıkları bir din. Ya da salonlarda konuşulan bir din. Salonlarda konuşulan bir din. Konuşulan, tartışılan fakat bir türlü amel haline getirilmeyen bir din. Yani hayata karıştırılmayan bir din. Öyle bir din sahibi ki bu adamlar, dini hayata karıştırmıyorlar. Din ayrı, dünya ayrı diyorlar. Din dünyaya karışmaz diyorlar. Din hayata karışmaz. Din eğitime karışmaz. Din hukuka karışmaz. Kılık kıyafetlerine din karışmaz. Yemelerine, içmelerine din karışmaz. Giymelerine, kuşanmalarına din karışmaz. Mutfaklarına din karışmaz. Ev tefrişlerine din karışmaz. Kazanmalarına, harcamalarına din karışmaz. Ticaretlerine din karışmaz. Ne ilgisi var canım dinin bunlarla? Öyle bir din ki o dini eğri büğrü yaşarlar ya da lehviyatı, eğriliği kendilerine din kabul ederler. Şuradan buradan öğrendiği yarım yamalak gazeteden, televizyondan öğrendikleri yarım yamalak eğri büğrü dini kendilerine din kabul ederler. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ Bir de onlar ahireti inkar etmektedirler. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ Sonra bunların arasına bir perde çekilir. Yani cennetliklerle cehennemliklerin arasına bir perde çekilir. وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِس۪يمَاهُمْ İkisinin arasında yüksek bir tepede, Araf'ta bir kısım erkekler var ki her iki tarafı da yüzlerinden tanımaktadır. Bu konuda iki rivayet var. Onu iki vecih var. Onu şöyle arz edeyim. Buradaki Araf kelimesi ya irfandan gelir, marifetullah'tır bunun manası. Öyleyse o cennetliklerle cehennemliklerin arasında o erkekler, bir kısım erkekler var ya, bunlar peygamberlerdir, şehitlerdir ve salihlerdir. Allah'ın kendilerinden kesinlikle razı olduğu kimselerdir. Araf, ashabı diyoruz bunlara. Ya da bunlar amelleriyle cenneti hak edememiş, günahlarıyla da cennete gitme durumuyla karşı karşıya gelmemiş olan arasapta kalmış insanlardır. Amelleri de var, günahları da var. Ne cenneti hak etmişler ne de cehennemi. İşte bunlar çevrelerinde, sağlarında, sollarında tanıdıkları, simalarından tanıdığı insanlar var. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Cennet ashabına dönerler bunlar, derler ki, yani cennete gidecek taraftaki insanlara, Müslümanlara dönüp derler ki, اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Allah'ın selamı üzerinize olsun. لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ Henüz kendileri cennete girmemiştir ama cennete içlerinde bir tamah vardır, bir arzu vardır. Derler ki, selamun aleykum, selamette kalınız. Selamet yurdu olan cennet sizin olsun, Allah'ın selamı üzerinize olsun derler. Cennetlikleri selamlarlar. وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ Sonra gözleri cehennem ashabına döner. Onlar içinde şöyle derler, قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Aman ya Rabbi, bizi zalim kavimle beraber kılma ya Rabbi. Bizi zalimlerle beraber yapma ya Rabbi diye Cenab-ı Hakk'a iltica ederler. Bu sözü peygamber söyler mi? Peygamberler söyler mi? Elbette onlar da söyler. Çünkü Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam herkes hesaba çekilecek. Sende mi ya Resulallah dedikleri zaman evet ben de hesaba çekileceğim buyurur. وَنَادَى أَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ Yine Araf ashabı simalarından tanıdığı bir kısım insanlara, kafirlerden ya da mücrimlerden bir kısım insanlara şöyle seslenirler. قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Ne oldu? Ne haber? Hani topladıklarınız sizi kurtarmadı ya? Topladıklarınız, yığdıklarınız sizi kurtarmadı ya, bir de müstekbir davranmanız, kibirli davranmanız, Allah'ın dinine karşı ihtiyatsız davranmanız, kitaba karşı, sünnete karşı müstekbir davranmanız sizi kurtarmadı. Hani ne oldu, ne haber? Topladıklarınız sizi kurtarmadı diyecekler. Peki ne topluyordu onlar? Koltuk topluyordu, kanepe topluyordu. Mark topluyordu, riyal topluyordu, dolar topluyordu, fiyat topluyordu, murat topluyordu. Bunları topluyordu. Yani karpuz kabuğu topluyordu. Ya da kazuz kapağı topluyordu. Bunların eğer yarın bize faydası olmayacaksa bunların peşinde olmayalım. Ne topluyordunuz? Bir düşünün. Neyin peşindeydiniz? İşte dolapta yığın yığın elbiseler topladık. Bluzlar topladık, pantolonlar topladık, kravatlar topladık. Kalemler topladık, defterler topladık, makinalar topladık, daktilolar topladık. Mustafa merak eder ki, şu hocalar kağıt yiyen keçilerdir. Toplarlar, okurlar, yazarlar ama bir türlü özümlemezler, yani süt vermezler. Kağıt yiyen keçilerdir der. Öyleyse neyin peşinde olduğumuza bir dikkat edelim. Ne topluyoruz? Sevgiler topladık, nefretler topladık. Amerika seviyor bizi. Belki Rusya seviyor bizi, Bulgaristan, Yunanistan seviyor bizi ya da nefret ediyor bizden. Ne topladık? Sevgiler topladık, nefretler topladık. Eğer yarın bunlar mizanımıza konmayacaksa boşuna bunların peşinde olmayalım. Eğer yarın bu topladıklarımız bizi kurtarmayacaksa bunların boşuna peşine takılmayalım. Artist filmleri topladık ya da artist isimleri topladık, şarkıcı isimleri topladık, film starları topladık, maç skorları topladık, bilmem pul koleksiyonları yaptık, fotoğraf koleksiyonları yaptık, şunları topladık, bunları topladık. Kafaya yığın yığın bilgi topladık. Mesela 42 Konya hemen ezberledik. 06 bilmem ne, 03 bilmem ne. Bunların hepsini ezberledik. Filan arabanın modeli şudur, filan arabanın markası budur diye ezberledik. Yığın yığın artist ismi, yığın yığın futbolcu ismi ezberledik. Eğer kafaya topladığımız bu bilgiler yarın mizanımıza konmayacaksa, yarın bizi cennete götürmeyecekse, cehenneme götürmesin isterse, bizi yarın cennete götürmeyecekse, yani kurtuluşumuza sebep olmayacaksa, o zaman bunların peşinde olmamıza gerek yoktur. Bakın diyeceklermiş ki, مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ. Topladıklarınız size bir fayda sağlamadı. Topladıklarınız sizi kurtarmadı. Öyleyse ne topladığınızın şöyle bir muhasebesini yapın. Hani daha önce de söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Adamın birinin mezarının taşına yazmışlar. Zavallı, hayatı boyunca hep toplar ve çarpardı. Hiç bölmeyi ve çıkarmayı bilmezdi. Ölünce vereseleri dört işlemi tamamlayıverdiler diye adamın mezar taşına yazmışlar. Hep toplar ve çarpardı. Hiç bölmeyi ve çıkarmayı bilmezdi. Zavallı. Ölünce vereseleri onu da tamamlayıverdiler diye adamın mezar taşına yazmışlar. Ne topluyoruz? Allah'a götürebileceğimiz amel mi topluyoruz? İlim mi topluyoruz? İbadet mi topluyoruz? İhlas mı topluyoruz? Allah'ın rızasını mı topluyoruz? Ne topluyoruz? Bunlara bir dikkat edelim. Ehe ulai allazina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahmetin. Şunlar mı yeminle Allah bunlara rahmetini ulaştırmayacak? Allah bunlara değer vermeyecek. Bunlar bayağı insanlardır. Bunlar örümcek kafalı insanlardır. Allah bunları asla cennete koymayacak diye alay ettiğiniz yeminle üstüne basa basa alay ettiğiniz grup bunlar mıydı? Müslümanları gösterecek tabii. Kafirlere diyorlar bunu. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْسَنُونَ. Mahzun olmadan ve korku da duymadan buyurun cennete diye Müslümanları cennete sevk edecekler. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ. Şimdi bakın cehennem ashabının çığlıklarını, nidasını, feryadını duymaya başlıyoruz. Bu defa cehennemlikler konuşmaya başlayacak. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ. Cehennem ashabı nida edecek. Diyecek ki أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Cennet ashabına şöyle diyecek. اَنْ اَف۪يزُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ. Ne olur ey cennetlikler, Allah'ınızın aşkına şu içtiğiniz sulardan, şu istifade ettiğiniz nimetlerden birazcık bizim tarafa döküverseniz olmaz mı? Yazık, azabın içinde bir damla suya muhtaç, bir tek havaya muhtaç, yangın azabının içinde yandıkları esnada Müslümanların şarap ırmaklarının arasında dolaştığını görünce diyecekler ki en efizu aleyna minel ma. Ne olur bir damla su, fazla değil bir damla su, bu tarafa birazcık su aktarın. Ev mimma razakakumullah, ya da şu istifade ettiğiniz nimetlerin bir kısmını bu tarafa aktarıverin. Biz yandık, yok olduk diyecekler. Kur'an-ı Kerim'de şurada Hadid suresinde farklı bir biçimde Cenab-ı Hak bu hususu bakın bize şöyle anlatıyor. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ. Müslümanların nurları önlerini, arkalarını, sağlarını, sollarını aydınlatınca nur nedir? Nur kitaptır. Nur Allah'ın kitabıdır. Bildiğiniz ayetler, yaşadığınız ayetler, tanıdığınız ayetler yarın Sırat Köprüsü'nde yolunuzu aydınlatacak. Sağınızda, solunuzda o nur koşuşturacak, sizin önünüzü aydınlatacak. İşte Müslümanların sağlarında, sollarında, önlerinde, arkalarında o nur koşuşmaya başlayınca يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ. Münafık erkekler ve münafık kadınlar, kafirler değil bakın, Müslüman gözüküp de İslam'ı yaşamayan, Allah'ın ayetlerinden kaçan, Allah'ın ayetlerine küsmüş, Kur'an'la ilgisini, irtibatını kesmiş münafık erkekler ve münafık kadınlar diyecekler ki لِلَّذ۪ينَ آمَنُنْ زُرُونَ نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. Müslümanlara diyecekler ki ey Müslümanlar, biraz bu tarafa dönün de sizin nurunuzdan birazcık biz de istifade edelim. Biraz bu tarafa dönün, ne olur karanlıkta kaldık. Dönün de nurunuzdan istifade edelim. Zaten dünyada da işte Müslümanların yanına geliyorlardı, kırıntı halinde ayetlerden istifade ediyorlardı. Dünyada da öyle. İşin özüne, işin esasına girmiyorlardı da kırıntı halinde. Müslümanlardan duymaya çalışıyorlardı. Bu ışıktan almaya çalışıyorlardı. Bakın Müslümanlar diyecekler ki irci'u vara'ekum, arkanıza dönün, dünyaya dönün, feltemisu nuran, nuru orada arayın. Halbuki biz bu nuru dünyada getirdik. Dünyada Allah'ın kitabıyla meşgul olduk. Allah'ın kitabını tanıdık. Allah'ın kitabında bizden istediklerini icra ettik. Böylece biz bu nuru elde ettik. Siz arkanıza dönün. Dünyadan getirseydiniz bu nuru. فَظُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ, bir kapısı olan bir sur, bir perde çekilecek. Bu iki grubun arasına بَاطِنُهُ ف۪يهِ الرَّحْمَةِ, İçi rahmettir. Yani o surun içi rahmettir. Müslümanlar tarafı, Müslümanlardan tarafı rahmettir. Ve zahiruhu min gıbelihil azab, kafirlerden tarafa dönük olan kısmı da azaptır. Sonra bakın o münafıklar şöyle diyecekler. Yunadunehum elem nekum ma'akum, diyecekler ki yahu dünyada biz sizinle beraber değil miydik ya? Aynı sohbetlere iştirak etmiyor muyduk? Aynı mahallede oturmuyor muyduk? Aynı apartmanda oturmuyor muyduk? Ya aynı şehirde oturmuyor muyduk? Aynı havayı teneffüs etmiyor muyduk? Dünyada biz sizinle beraber değil miydik? Kalu, Müslümanlar derler ki evet. Bele velakinnekum fetentum enfusekum. Evet beraberdik ama siz nefislerinize fitne yaptınız. Yani nefislerinizi zarara uğrattınız. Nefislerinize zulmettiniz. Ve tarabbastum, oturup kaldınız yerinizde. Amel işlemediniz. Oturdunuz kaldınız. Bizim başımıza gelecek belaları beklediniz. Oturdunuz. Ve tabtum, bir de şüpheye düştünüz. Hangi konuda? Ahiret konusunda, azap konusunda, cennet konusunda, cehennem konusunda şüphe içindeydiniz. Kesin bir kanaatle iman etmemiştiniz. Belki vardır ama filan gibi şüphe içindeydiniz. Ve garratkumul emaniyyu, ünniyeler, gelecek sizi aldattı. Hatta ca'e emrullah, Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar, ve garrakum billahil garur, bir de şeytan sizi Allah'la aldattı. Ya şeytan insanı Allah'la nasıl aldatır? İşte Allah kerim, Allah kerim ya, ele bakalım der ya, işte şeytan sizi Allah'la böyle aldatır. Ya o kadar rahim olan, o kadar kerim olan Allah azap eder mi ya? Azar kurtaracaktır. Allah kerim filan diyoruz ya, işte diyor ki Allah, şeytan sizi Allah'la aldattı, ümniyelerin peşine takıldınız, bir hedefi aştınız, bir başka hedef, 10 milyonu 100 milyona çıkardınız, 100 milyon 200 milyon olsun dediniz, aman bir ev olsun, aman bir araba olsun, aman bir arsa olsun dediniz, ümniyelerin peşine takıldınız, bir tepeyi aşınca şeytan karşınıza başka bir tepe çıkardı, siz bunların peşindeyken, yarın yaparım, öbürsü gün yaparım derken, öbürsü gün Kur'an yoluna girerim, öteki gün Allah yoluna girerim derken, ölüm geliverdi, işiniz bitti diyecekler. İşte de burada da diyor ki, en efizu aleyna minel ma, ne olur şu sularınızdan biraz bize aktarın. Ev mimma razakakumullah, istifade ettiğiniz Allah'ın size bolca sunduğu o nimetlerden birazcık bizim tarafa dökün, biz de istifade edelim deyince, galu, Müslümanlar derler ki innallâhe harramehuma alel kafirin, şüphesiz ki Allah o nimetleri kafirlere haram kıldı. Biz bu nimetlerin zerresini dahi size veremeyiz. Çünkü Allah onu haram kıldı. Bundan zannediyorum iki sayfa önce geçmişti. Dünyadaki nimetleri Allah kafire de Müslümana da bezdetmiştir. Kafir de nimetten istifade eder, Müslüman da. Mesela şu güneşten Amerika'da istifade etmekte, Türkiye'deki Müslümanlar da istifade etmekte. Değil mi? Havayı Ruslar da almakta, Ruslar da o nimetten istifade etmekte, Müslümanlar da istifade etmekte. Eşit dünyada ama halisaten yevmel kıyame. Allah buyuruyor, kıyamet gününde bütün bu nimetler yalnız Müslümanlara mahsustur. Kafire bir damla hava yoktur. Bir nefes hava yoktur, bir damla su yoktur. İşte Müslümanlar diyorlar ki اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا. Allah o ikisini, yani suyu ve diğer nimetleri Allah size haram kıldı. عَلَى الْكَافِر۪ينَ, kafirlere haram kıldı. Peki bunlar niye bu hale gelmişler? Bakın. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. Bakın bir dinleri vardı bunların. Bu cehenneme gidenlerin bir dinleri vardı ama o dinlerini oyun ve eğlence haline getirmişlerdi. Dini oyun ve eğlence tutmuşlardı. Ya da oyunu, eğlenceyi din haline getirmişlerdi. Demin söylediğimiz gibi وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Bir de dünya hayatı onları aldatmıştı. Dünya hayatı onları mağrur etmişti. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ. Bugün onları unutuyoruz, unutacağız diyor Allah. كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. Karşı karşıya gelecekleri bugünü, yani kıyamet gününü onlar dünyada programlarından çıkarıp unuttukları gibi, kıyametin hesabını dürüp, defterini dürüp bir kenara attıkları gibi, ahiretsiz, kıyametsiz bir hayat yaşadıkları gibi, biz de bugün onları unutacağız, unutuyoruz. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Bir de onlar bizim ayetlerimize karşı cuhd içinde, bile bile inkar içindeydiler. Bakın, ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, onlar dinlerini oyun ve eğlence haline getirdiler. Din nedir onu söyleyin bakın. Din kişinin hayat programıdır. Din kişinin hayatında uyguladığı yoldur, hayat programıdır. Bu manada kapitalizm de bir dindir, bu manada komünizm de bir dindir, bu manada demokrasi de bir dindir, sosyalizm de bir dindir. Çünkü eğer bütün bunlar bir toplumun hayatını organize ediyorsa, bütün bunların hepsi birer dindir. Ancak peygamberleri farklıdır. Birinin peygamberi Lenin'dir, birinin peygamberi Aristo'dur, birinin peygamberi başka birisidir. Batıl dinlerdir. Yani din, kişinin hayatını organize eden prensipler manzumesidir. Adam hayatında öyle bir din yaşadı ki, o din oyun ve eğlenceydi. Mesela yatağa şu saatte yatacaksın. Niye? Din de ondan. Şu tür bir yatakta yatacaksın. Sebep ne? Din de ondan. Sofran şöyle olmalı. Şöyle bir sofrada yemek yemelisin. Niye? Din de ondan. Alışverişi şöyle yapacaksın. Sebep ne? Din de ondan. Şöyle bir elbise giyeceksin. Sakalını şöyle tıraş ettireceksin. Şöyle boğazın altına bir kravat takacaksın. Niye? Din de ondan. Yani din kişinin hayat programıdır. İşte onların öyle bir dini vardı ki o din Allah'ın dini değildi. O din lab ve lehvidi. Yani oyun ve oyuncak idi. Oyunu, eğlenceyi din haline getirmişler. Hayat programı haline getirmişler. Hayatlarını o dine göre organize ediyorlar. Yaşıyorlardı. Kazanmaları, harcamaları, ev tefrişleri, mala bakışları, ikram anlayışları, misafir anlayışları, hayat anlayışları, istikbal anlayışları, makam anlayışları, hepsi eğlence ve oyundan ibaretti. Allah'ın istediği biçimde değildi. İşte onlar dinlerini oyun ve eğlence haline getirdiler. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Bir de dünya hayatı onları mağrur etti. Yani dünyaya öyle aldandılar, öyle çakıldılar, kaldılar ki ahirete işlerinde bir arzu kalmadı. Yani öyle bir hayat yaşadılar ki o hayatta ahiret gündemde değildi.